Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 7 Eylül Cuma, yıl 2012, ay 9, gün 251, Hızır 125. 1433 Hicri Şevval 20, 1428 Rumi Ağustos 25. Koç ayırma zamanı. Günün tarihi, 76 yıl önce bugün 7 Eylül 1936'da İstanbul ve Ankara radyo şirketleri devlet tarafından satın alınarak millileştirildi. Eylül ayında, dünden devam. Meyveler. Göz aşıları bitirilir. Fidelikler çapalanır. Son turfanda erik, incir, şeftali ve ayvalar koparılmalıdır. Maydanoz. Dereotu, roka, turp ve geç yetişen salataların sebze ekilmesine devam olunur. Çelik fidanları bu ayda yastıklara dikilir. Çiçekler. Haziranda dikilen bitkiler tekrar fideliklere dikilir. Karanfiller sulanması kesilerek fideliklere alınmalı. Şekayıklar kökten ayrılarak çoğaltılmalıdır. Özellikle lale ve sümbül soğanları kumlu ve kömür tozlu topraklarla saksılara dikilir veya bu yolda hazırlanmış tarhlara gömülür. Yeşil ya da reçineli ağaç fidanları hafif topraklı yerlere dikilir. Çimen bu ayda ekilip üzerine yanmış gübre serpilmelidir. Bahçıvanlık. Güllerden çelik, karanfillerden daldırma yapılır. Güllere kör aşı denilen yaprak aşısı yapılır. Şeftali, kayısı, erik, badem, kiraz gibi ağaçlar çekirdekleri çimlenmek için ıslak kum içine gömülür. Sabah akşam bolca sulanır. Dikilecek ağaçlar için hendekler, çukurlar kazılır. Portakal ve limon saksılarının toprağı değiştirilir. Havalar soğumaya başladığından limonluklara alınacak çiçekler bir an önce saksılara alınmalıdır. Saksılardaki çiçeklerin toprakları değiştirilmelidir. Yemek listesi. Gün 251. Kıymalı su böreği, patlıcan kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Git ölüm bir zamanda, gene gel. Şöyle bir zamanla yiyip içerken, yiyip içip yaylalarda gezerken, gene mi geldin ben senden kaçar? Var git ölüm bir zamanda, gene gel çıkıp bozkurtlayın, ulaşamadım yalan dünya. Sana çıkışamadım eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm. Derde derdim çok beter. Bahçede bülbüller şakıyıp öter. Anayı babayı dün aldım yeter. Var git ölüm bir zamanda gene gel. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete haftanın son Açık Gazetesi başlamış oldu. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, tamamen ölüm ve yıkım haberleriyle dolu çok karanlık bir haber programına başlamak üzereyiz. Başlamış olduk bile. Açılışımızı da Hümeyra'nın Ölüm adlı parçasıyla yaptık. Bugün çalacağımız parçalar ölüm ve felaket üzerine olacak. Bunu da normal karşılamak herhalde gerekebilir. Artık neyin normal neyin de anormal olduğu bir süreden beri zaten kestirmesi zor bir hale geldi ama gene de rasyonel, mümkün olduğu kadar rasyonel bir çerçeve içinde değerlendirme yapmaya çalışalım. Dün tabii büyük gazetelerde pek bir akşam önce olduğu için fazla yer bulamayan televizyonlarda da haber bugün bütün gazetelerde ve televizyonlarda da patlamış durumda. Askeri cephanelikte patlama. Afyon Karahisar'da askeri cephanelikte el bombalarının tasnif işlemlerinin yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple. Evet, 25 askerin öldüğü haberi geldi. Ve rivayet gerçekten muhtelif. Askeri ve sivil soruşturma açılmış ama yapılan açıklamaların ne olduğu konusunda da yani kolay kolay mantıklı bir yerlere, rasyonel bir çerçeveye sokulması da çok zor oluyor. Açıklamayı yapanların unvanları da dahil olmak üzere bunlar. Mesela Orman ve Su İşleri Bakanı esas konuşmaları yapıyor. Yani bu askeri bir tesiste olan büyük bir patlamaya karşı ne şeyden Genelkurmay Başkanlığından nedense diye başbakandan ya da İçişleri Bakanı'ndan bu gibi konularla ilgili olması gereken bir tek Milli Savunma Bakanı'ndan bir şey gelmiş ama onun dışında çok kayda değer bir açıklama yok. Terör değil, kaza olduğunu açıklıyorlar. Şimdi günün en önemli haberi bu olmaya devam ediyor ama hemen arkasından da çok ağır bir başka haber de verebiliriz. Evet, bu haberde İzmir'in Menderes ilçesinde ilçesine bağlı Ahmet Beyli beldesinde yaşanan mülteci teknesinde olan kazaydı. İlk haberi dün bir parça verebilmiştik fakat bu haber yetişememişti. Bundan bahsetmemiz gerekiyor sanırım bugün içerisinde. Tekne faciasında 44 mültecinin ikisi organizatör 46 kişi kurtulurken 29'u çocuk, ikisi bebek olmak üzere 61 kişi de hayatını kaybettiğinden bahsedilmekte. Evet, 106 göçmeni kaçırmak istemiş Türk insan tacirleri. Yani Türkiye'de insan tacirleri 3 bebek, 28 çocuk ve 18 kadın var. Yani dünyadaki büyük facialar, trajediler arasında yerini bu da almış durumda. Ölenlerin de büyük çoğunluğunun Suriye, Filistin ve Irak uyruklu olduğu söyleniyor. Tekrardan belirtmek gerekirse 61 kişi öldü. 46 kişi de sağ olarak kurtarılmış. Fakat Ege Denizi'nin kıyılarından insanların ölülerini topluyorlardı dün sabah itibariyle. Burada da aynı şekilde yani gene verilen demeçler hem verenlerin kimliği açısından, görevi açısından hem de söylenenler açısından çok tartışma yaratabilir, yaratmalıdır da zaten. Gerek Veysel Eroğlu'nun birinci olaydaki açıklaması olur böyle vakalar tarzında bir açıklaması var ve başka ülkelerde de olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde bu İzmir'de batan çoluk çocuğun da 29'un çocuk ikisinin bebek olduğu korkunç faciada da bu tür olaylar yaşanabiliyor diyen bir kaymakam var. Menderes kaymakamı. Yani insanın hakikaten sözün zor söylenebileceği anlardan bahsediyoruz. Bu trajediyle ilgili basın açıklamaları da var. Onlara da bahsedeceğiz. Diğer haberlere de bunların peşinden gelen diğer haberlerin de harikulade olduğunu söyleyemeyeceğiz maalesef. Suriye'de Şam'ın güneyindeki bombalamalar, havan mermi atışları sonucunda Beyrut'tan gelen bir haberde Reuters haberi en az 20 kişinin öldüğü dün geliyor. Filistinli mültecilerin bulunduğu kampta. Arap-İsrail savaşından sonra Filistinli mültecilerin kaldığı ve artık orada yaşamaya başladıkları Yarmuk kampından bahsediyoruz. Ve bu kampta Şam'ın güneyine bu mülteci kampının yakınlarına Esad'a karşı çıkan muhaliflere karşı girişilen saldırılar sonucunda insanlar bu mülteci kampına mülteci olarak gitmeye başlamışlardı. Suriyeliler Filistin kampında kalıyorlardı ve Esad yönetimi de burayı zaman zaman bombalıyordu. Dün de yaşanan bir saldırı varmış. Evet, bunu da değineceğiz. Suriye birlikleri ayrıca Ürdün sınırında mültecilerin ülkeden kaçmak için kullandıkları bir sınır kasabasını, köyünü ele geçirmişler muhaliflerin elinden. Böylece zaten amaç da mültecilerin dışarı kaçmasını engellemekmiş. Bugün mülteciler açısından yani hayatını bir şekilde başka şartlarda kurtarıp hayatını başka şartlarda idame ettirmeye çalışan insanlar açısından son derece kara bir gün. Bunu da belirtelim. Bir başka ölüm haberi de Beytüşşebap teröristleri öldürüldü diye bir haber. Tırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 güvenlik görevlisinin öldürülmesinin ardından başlatılan operasyonda 18 kişinin PKK'lının öldürüldüğü haberi geldi. Bunu da etkisiz hale getirildi diye veriyorlar. Bir başka ölüm haberi daha var. O da Yüksekova'dan geliyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı militanlarca karakol inşaatında nöbet kulübesine ateş açılmış ve saldırıda bir korucu hayatını kaybetmiş. Bir diğer saldırı ise İsrail'den geliyor. İsrail son 2 saat içerisinde Gazze'ye düzenlediği 2 hava saldırısında toplam 6 Filistinli hayatını kaybetmiş. Son 12 saat. Evet. İsrailli yetkililer öldürülen kişilerin bombalı saldırı hazırlığındaki militanlar olduğunu iddia etmiş. Bu haberin de detaylarına değinebilme fırsatı bulabiliriz sanırım. Evet. Yani toplam 6 kişi mi? Evet. Toplam 6 kişiden. 2 hava saldırısında 22-23 yaşındaki kardeşler, üçüncüsü de hastane çalışanı. Bu da bir suç oluşturuyor mu oluşturmuyor mu bilmiyorum. Filistin'den gelen bir diğer haber daha var. Filistin'de yaşanmakta olan bir ekonomik kriz durumu vardı ve büyük bir işsizlik oranı vardı. Birleşmiş Milletler'de yayınladığı son raporunda buna dikkate çekmiş. Bununla alakalı da özellikle Gazze bölgesinde yaşanan bu işsizlik ve ekonomik gidişatla alakalı uyarılarda yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta. Evet, bunu ekonomik kriz olarak nitelemek understatement dedikleri hafiflemek olur. İşsizlik oranı %57'ye ulaşmış. Dünyanın en kalabalık hapishanesi diye nitelendiriliyor. Gazze şeridinde gençler arasında %45, onda 7, yani %46'lık bir yarısı, yani her iki erkekten genç yani delikanlıdan birisinin işsiz olduğu, genç kadınlar ve kızlar arasındaki işsizliğinde %78'i aşmış olduğu söyleniyor. Bunu artık ekonomik kriz denmez, bu bir boğulma halidir, yok oluş halidir kesinlikle. Gazze'de de bir delikanlının kendisini yakıp bitirdiğini, Abu Neda'nın 18 yaşında babasıyla kavga etmiş, git iş bul demiş aileni beslemek için. O da iş bulamayınca benzin döküp yakmış. Gazze'nin en büyük hastanesi, Şifa Hastanesi'nin içinde çatır çatır yakıp kendisini öldürmüş. Böyle haberlerimiz var. Mültecilerden bahsettiysek belki şuna da kısa bir şekilde değinebilme fırsatı bulabiliriz. İsrail'de bu sıralarda ülkelerinde bulunan Afrikalı mültecileri ülkesinden kovmaya çalışıyor. Benjamin Netanyahu'nun Eritreli bu göçmenleri Irak sınırından, Mısır sınırından içeri sokmaya çalıştığına dair bazı haberler de gelmekte. Mültecilerin durumu da İsrail'de pek parlak olduğuna benzemiyor. Zaten artık şeyle ilgili olarak, yalnız mülteciler değil, kendi işgal altında olan, kendi topraklarında yaşama imkanı giderek bulunmayan Filistinlerin durumunu en acı, çarpıcı şekilde gösteren şeylerden biri de bir İsrail'in sebep olduğu bir su krizinin artık yakında Gazze'yi ve bütün işgal altındaki topraklarda şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir duruma ulaşan bu krizden sonra artık yakında yaşanamayacak hale geldi. Çünkü susuz yaşanamıyor. İsrail, yani hiç kimsenin tasavvur edemeyeceği modern şehirlerde yaşayan ya da hatta modern köylerde de kasabalarda da yaşayan insanların tahayyül bile edemeyeceği şartlarda yaşıyorlar. 24 litre suyla bir denemek istersek, içmek, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak ve ürün yetiştirmek için su kullanırsak bu pek yeterli olmuyor. Her gün kullandığımız su, eğer araba yıkamıyorsak, yüzlerce litre zaten adam başına. Burada 24 litrenin pek yetmeyeceği anlaşılıyor. Hayatta kalmak için sadece galiba kullanılan su miktarı bu Gazze'de. Evet. Ve İsrail'in de Filistinlilerin bütün kaynaklarını da Filistin İnsan Hakları Grubu El Hak tarafından yayınlanan bir raporda görülüyor ki bütün kaynaklarına el koyma durumunda, yani su, toprak ve yeraltı kaynaklarını İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak öyle yaptığı belirtiliyor, el koydu. Birkaç haber daha var. Zirve katliamı, zirve yine bir davası oturumu yapıldı ve tutuklu sanıklar savunmalarını yapmışlar, sanıklar tutuklu. Beş arkadaş, beş tane saf genç bir araya geldik ve kendi kendimizi gaza getirip bu olayı gerçekleştirdik demiş. Putin de Pussy Riot'la ilgili bir açıklama yapmış. Evet, Russian Today televizyonunda konuşan Putin'in bazı açıklamaları vardı. Bunlardan da şüphesiz en ilgi çekicisi de Pussy Riot adlı grupla alakalı oldu. Grup üyelerinin hapis cezası alınması ile ilgili soruları da Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Sovyet rejimine maruz kaldığı baskılar göz önüne alındığında devletin inananların duygularını korumak zorunda devlet inananların duygularını korumak zorunda diye bir cevap yoluna gitmiş kendisi. Kiliseyi korumuş, biliyorsunuz neler oluyor diye. Evet. Bu kendisini eleştiren punk grubu kızların iki yıla aşkın hapis cezası şarkı söyledikleri için alması üzerine Ah ah ne baskılar çektik biz Sovyet rejiminde, Rusya Ortodoks Kilisesi buna izin veremeyiz demiş. Bu sebeple de gulakları devam ettirmiş sanırım. Pussy Riot grubunun da gidebileceği hapishanelerin durumundan da daha önce bahsetmiştik. Bahsetmiştik evet. Gayet kendilerine ne olduğunu haberdar olmayan insanların arasında gönderilecekler ve sadece devlet televizyonunda bu gibi haberleri görüp bu gibi haberleri görüp Pussy Riot'ı bu şekilde tanıyan insanların arasında bir hayatta kalma mücadelesinde onlar verecek diye korkuluyordu. Önümüzdeki günlerde de göreceğiz bu hayatta kalma mücadelelerinin nasıl vereceklerini. Bir diğer haberde Amerika Birleşik Devletleri merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden geliyor. Libya devrik lideri Kaddafi muhaliflerinin CIA'nin gizli hapishanelerde işkence görüldüğü iddia edilmekte. Yayınlanan bir rapora göre. Örgüte evet. Göre CIA muhalifleri Libya'ya iade etmeden önce işkenceden geçiriyordu. Ardından da Libya'da bu muhalifler işkenceden geçiriyordu. Evet, Kaddafi'ye gönderiyormuş. Burada çok dehşet verici. İşte bu Human Rights Watch'un insan hakları gözleme kuruluşunun yaptığı açıklamalardan biri. Bir de waterboarding denen işkence olayının yeni örnekleri de aynı zamanda çıkılıyor. Bir Libyalı'ya yapılmış. Bayağı ilgi çekici durumlar var. 7 Eylül Cuma bugün bir de Norzartong inisiyatifinden çağrı var. Bugün Sevag davası görülüyor. Sevag balıkçının ölümü. Kıvanç Ağaoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı'nın ölümüyle ilgili davanın 8. duruşması bugün Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde sanık Ağaoğlu tutuksuz yargılanıyor. Dün akşam saat 19'da Taksim Meydanı'nda da bir basın açıklaması yapıldı ve geçen yıl 24 Nisan'da zorunlu askerliğini yaparken silah arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü Sevag. Öldürülmesinin üzerinden 1 yıl 4 ay geçti yaklaşık ama katil zanlısı hala serbest. Davanın Diyarbakır'da görülüyor olması davayı kamuoyunun yakından takip etmesini zorlaştırıyor demişlerdi ve 5 Eylül çarşamba günde Taksim Meydanı'nda adalet için bir olmaya davet ediyoruz demişlerdi. Böyle bir gösteri yapılmıştı. Sevag'ın katili tutuklansın. Irkçı cinayet bütün yönleriyle aydınlatılmadı. Katil hala tutuklanmadı. Sevag'ın ailesi YAS'ta Ermeni halkı endişeli. Davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz dediler. Ve Sevag için adalet girişiminden böyle bir çağrı gelmişti. Evet bugün bu davada devam ediyor. Evet tekrar dönelim başlangıçtaki konumuza. Şimdi Afyon'da gerçekten dünya tarihinde de görülmüş en büyük facialardan biri. Bu tarz, bu kategorideki faciaların en büyüklerinden biri olduğu söylenebilir. 500. İstihkam Ana Depo Komutanlığı'nda şehit uzman çavuş Mete Saraç Kışlası gece havaya uçtu. 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve 21 erin cesetleri 1,5 kilometre kareye yayılmış durumda. Genelkurmay da bilinmeyen bir nedenle ifadesini kullanmış. Uzmanların da mevzuata uyulması halinde böyle bir kaza olamayacağını söylüyorlar. Ama mesela Namık Çınar'ın Taraf Gazetesi'nde yazdığı şu: kuvvet komutanı, istihkam, ordu komutanı, ordu donatım sınıfından gelmesine rağmen ordu mühimmatını karpuz gibi sayıyor, istifliyor ve depoluyorsa 25 şehit verildiğine göre patlayıcı madde nizamnamelerinin hiçe sayıldığı gün gibi aşikarsa artık sözün de aklın da bittiği yerdeyiz demektir demiş. Hükümette çok yorgun, ordu da diye de bir başlığı var. Gerçekten aydınlatılması gereken çok sayıda soru olduğu ortada. Radikal Gazetesi'de Kara Gün başlığını atmış bir soru işaretinin noktası üzerine kara gün yazarak ve hem Türkiye dün iki felakete birden uyandı. Afyon'da cephanelik patladı ve İzmir açıklarında tekne battı. En az 61 mülteci öldü diyor. Ve aydınlatılması gereken sorular arasında cephanelikte hava karardıktan sonra sadece acil hallerde çalışılır. Burada aciliyet neydi diye sormuşlar. Bir cephanelin iglo olarak adlandırılan üstü toprak giriş kısmı olan bir cephanelikten bahsediliyor. Orta sınıf korunaklı olarak nitelendirilen bir cephanelik. Toprak altına ve ayrı ayrı inşa edilen bir yapı bu. Ve bu yapının içerisinde ve çevresinde 24 askerin olduğu söyleniyor. Ve bu 24 askerin eğer talimatlara uyulduğu takdirde bu cephanelikten en az 20 metre uzakta olması gerektiğinden bahsedilmekteydi. Fakat yaralı askerlere baktığınız zaman yaralı askerler olarak verilen isimler de zaten etrafta nöbetçi kulübesinde nöbet yapmakta olan askerler olduğu biliniyor. Ve askerlerin, ölü askerlerin, hayatını kaybeden askerlerin de cenazeleri DNA tespitinden sonra ailelerine verileceği söyleniyor. Ki bunun da çalışmaları üzerinde duruluyormuş. Evet, yani mühimmat dış etkilere dayanıklı biçimde taşınır tabii. Patlayan malzeme açıkta mıydı ya da bir el bombası düştü patladı, fünyesi niye üstündeydi, asker uzman değil miydi diye sorular var. Gerçekten de Orman ve Su İşleri Bakanı, yani bütün bakanlar arasından İçişleri, Savunma Bakanları, Başbakan, Genelkurmay Başkanı değil de Orman ve Su İşleri Bakanı'nın gelip konuşması da çok tuhaf ve söylediği şeyler arasında da Afyon milletvekili olduğundan ötürü konuşmuş olabilir belki de. Ha, yerel. Yerel, evet. Evet. Çok ilginç. Bu benim işim diye bana bırakın, ben açıklama yapacağım demiş oluyor. Öyle evet. Mi yani? Evet, evet. Çok ilginç ve yani şey de söylüyor. Olur böyle şeyler. Pakistan'da, Hindistan'da da oldu diyor. Önce bu iki açıklamayı söyleyelim. Pakistan'da ve Hindistan'da oldun. El bombasının da yere düşürüldüğü gibi bir tuhaf açıklama da var. Veysel Eroğlu'nun açıklamalarına şöyle bir kulak verelim. Subayımız var. İki uzman, 21 erbaş. Toplam evet. Maalesef 25 şehidimiz var. Ruhlar şad olsun. Yani milletimizin başı. İlk belirlemelere göre nedir acaba patlamanın? Tamamen şey efendim, onu araştırıyorlar. Uzmanlar geldi ama tamamen bir kaza neticesi, muhtemelen bir el bombası yere düşmesi neticesinde büyük bir patlama. Tabii burası bir cephane. Zaman zaman olabiliyor biliyorsun. Pakistan'da, Hindistan'da da oldu maalesef. Acı bir hadise. Bir kaza neticesinde olan bir husus. Evet. Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyon Milletvekili, senin de canın da hatırlattığı gibi ve böyle bir akıllara durgunluk verici bir açıklama onun herhalde. Bu nereden biliniyor acaba? Yani el bombasının yere düşüp patladığına dair bir hiçbir bilgi. Fikrim yok. Yani sonuçta askerlerin cenazesini bulmakta zorluk çekiliyor galiba. Çünkü DNA taraması falan yapılmaya başlanmış. Fakat bir diğer taraftan da el bombasının yere düşüp patladığını söyleyebilecek kadar detaya verebilecek durumdasınız. Evet, bunu yani Pakistan ve Hindistan'da oluyor böyle şey, olur böyle vakalar demesi de çok şaşırtıcı. Ayrıca da sayımın tasnif yapılırken bir el bombasının patlaması sonucu oluşmuş olduğunu açıklaması da var. Bu bir terör saldırısı değil, olamaz diyor. Hafifçe de bunu neredeyse sinirli bir gülmeyle tamamlıyor bakan. Şimdi ona da kulak verelim. İglo tipi bir cephanelik. El bombalarının bulunduğu bir cephanelikte maalesef bir sayım tasnif yapılırken içeride bir el bombasının kaza neticesinde patlaması sonucunda maalesef böyle büyük bir patlama meydana gelmiş. Durum bu. Arkasından yangın meydana geldi. İki astsubayımız var, iki uzman, 21 erbaş. Toplam maalesef 25 şehidimiz var. Efendim, bu bir terör saldırısı değil, değil mi? Kesinlikle değil efendim. Bu terör olamaz çünkü içeride tamamen çok kontrollü bir alan. Ve tamamen bir tasnif yapılırken, sayım yapılırken meydana gelen bir kaza neticesi. Terörle alakası yok. Kontrollü bir nokta zaten. Patlama neticesinde bazı mühimmatı takdir edersiniz ki el bombaları fırlayarak kışla dışında bazı alanlara dağıldı, saçıldı. Gerekli tedbirler, emniyet tedbirleri alındı. Vatandaşlarımız aman dikkat etsinler. Yani böyle çoluk çocuk bir el bomba etrafını çevirdik ama herhangi bir şekilde el bombası vesaire gördükleri zaman bunlara da çok dikkat edilmesi, haber verilmesi gerekiyor. Yani bunlar kontrollü şekilde patlatılacak. Şu anda Başbakanımızın veya Kara Kuvvet Genelkurmay Başkanımızın gelmesini gerektirecek bir durum yok. Tamamen duruma zaten buradaki arkadaşlar tamamen el attı. Evet, yani birbirinden çarpıcı açıklamaları, ilk yaptığı açıklamaydı bu galiba Veysel Eroğlu'nun. Yani her iki konuda da işte başbakanın ya da genelkurmay başkanının gelmesini gerektirecek bir durum yok diyor. Vatandaşlar da dikkat etsin, sağda solda el bombası görürlerse el sürmesinler diyor. Yere düştüğünü de söylüyor. DNA ile ancak şey yapılabilecek, tespit edilebilecek cesetlerin ayırt edilebileceği bir durumda bunları söylüyor. Çok yani isimlerini de hemen verelim. Kıdemli Başçavuş Bedri Naim, Assubay Kıdemli Çavuş Murat Döer, Uzman Çavuşlar Hüseyin Apaydın ve Cüneyt Akkuş, Erbaş ve Erler Ayhan Kutsu, Kadri Aydın, Fatih Şalgan, Bayram Uluer, Burak Kaplan, Emrah Aral, Emrah Kartal, Hayri Kaya, Emre Yıldırım, Emrah Sandalcı, Mehmet Emre Özer, Hüseyin Gökhan Eriç, Tolga Tostan, Ahmet Tosun, Burak Umut Gedik, Onur Fikret Gülger, Macit Coşkun, Barış Öztürk, Mehmet Emin Çoğun, Abdullah Tokgöz ve Fatih Ergeç. Akşam gazetesinde de bunlardan bu insanların büyük çoğunluğunun 3 günlük asker olduğu söyleniyor. Sürmanşetten kocaman birinci sayfadan verilmiş haberde. Evet, hayatını kaybeden askerlerin 17'si birliğe 3 gün önce katılmış. Acemi eğitimlerini yeni tamamlamış olan erler olduğundan bahsedilmekte. Bu bir sayım sırasında meydana gelen bir kaza ve bu 3 günlük askerler mi yapıyormuş sayımı? Evet, yani bu konuyla alakalı başka ayrıntılar da var. El bombası düşünce nasıl patlıyor onu da anlamıyoruz. Metal yorgunluğundan 76 yıllık bombalar olduğu, yıpranmanın olduğu, yeni yani ateşleme sistemlerini üzerlerinde barındırdığı gibi çok sayıda aslında çok da merak etmediğimiz bir şey var ama yani örnek gösterdiği Pakistan ve Hindistan'ı bakıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanı'nın niye Orman ve Su İşleri Bakanı yapıyor onu öncelikle anlayamadık. Vatandaşların her ihtimale karşı dikkatli davranmasını istemek gibi son derece akıl zorlayıcı açıklamalarından başka. İşte Pakistan ve şeyden bahsediyor. Onlarda da pek öyle büyük ölümler yaşandığını görmüyoruz. Her iki durumda da onlara bakmıştık. Galiba Erol'un aklına gelen kaza haberi Hindistan'da yaşanan özel bir şirketin, daha doğrusu özel sektörde yapılan, yeraltı atölyelerinde yapılan bir mühimmat atölyesindeki patlamadan bahsediyordu ki bu yakın zamanda olan bir olaydı ve epey fazla insan hayatını kaybetmişti. Eğer buna bahsediyorsa bu birbiriyle alakalı olmayan iki olay. Fakat Hindistan'daki ve Pakistan'daki olay üzerine bir karşılaştırma yapıyorsa buradaki can kayıpları ve sorumluluklar gibi durumların aslında gene birbiriyle alakalı olmadığını anlayabilmek mümkün. Evet, 2011'de bir kişinin ölümüyle bir kışlanın çatısı çökmüş İslamabad'da bir silah deposunda. Hindistan'da da 2004'te son olarak mühimmat patlaması Amritsar'da silah deposunda can kaybı yok. 30 kişi yaralanmış. Oysa bir de bakanın bahsetmediği, belki de unuttu ama Limassol'da 2011'de geçen sene bu vakitlerde olan Evangelos Florakis donanma üstündeki patlamada 98 konteyner barut ve patlayıcı var. 3 yıl önce İran'dan Suriye'ye giden bir gemide kaçak mühimmatın hepsi deniz üstünde, dışarıda açık havada muhafaza ediliyormuş. Sıcağın etkisiyle mühimmat patlamıştı. Yalnız orada Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere iki bakanın, üç kişinin istifa etmesi. Yani Rum Savunma Bakanı'nın, Papakostas'ın, Genelkurmay Başkanı Petros Çalikis'in, Çalikidis'in ve Dışişleri Bakanı Kipriano'nun, Marcos Kipriano'nun istifa ettiğini de hatırlatmak lazım. Burada bir istifa haberi, beklentisi ya da söylentisi bile yok. İsmi bile geçmiyor istifa. Evet. Buraya gelmelerine bile gerek yok. Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın diyen bir Orman ve Su İşleri Bakanı var. Ağıt yakanların korkunç feryatları arasında hafifçe gülerek ne terör efendim diye konuşabilen ilginç bir durumdayız. Yani bilinmeyen bir nedenle 25 asker öldü, yaralılar var. 23'te yaralı var en az galiba. Korkunç bir olay. Açık Gazete. Ne zaman bir yakını ölse birinin, onu ilk ölüm sanır kalır o. Ne zaman bir sevdiği ölse onu en ölüm sanır kalır o. Ne zaman bir bildiği ölse bilinir, onu son ölüm sayar kalır o. Ne zaman ne zaman bir sevdiği ölse birinin, onu en ölüm alır kalır o. Mircan'dan Ölümün Yükselişi ve Çöküşü adlı ağıtı diyelim dinledik ve konumuz bugün baştan sona ölüm maalesef. O da böyle. Yani Pakistan'da ve Hindistan'da oldu demekle kurtarılamıyor mesele. Ayrıca da Kırıkkale ve Sakarya'da da daha önce yaşanmış olduğunu da NTV, MSNBC'den okumak, hatırlamak mümkün. Afyonkarahisar'da belki gece mühimmat deposunda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangının bu Kırıkkale'de 2008'de barut fabrikasındaki patlamada 3 işçinin hayatını kaybetti. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde de 95'te mühimmat bölüğünde cephaneliğin havaya uçtu ve 15 bin nüfuslu ilçenin tamamen boşaltıldığı söyleniyor galiba. Söyleniyordu, evet. Tekrardan şey dediğini, ölen askerlerin 3 günlük acemi bildiğinden çıkıp da 3 günden beri birliklerinde hizmet verdiklerinden bahsedecek olursak, bu detaydan bahsedecek olursak daha ilginç detaylarla karşılaşabilmek mümkün oluyor. Evet, 2008'de Kırıkkale'de 3 işçinin öldüğü, 97'de 2 kişinin hayatını kaybetti ve Sakarya'da da Pamukova'da 15 bin nüfuslu ilçenin boşaltıldığını hatırlatalım. Evet, şimdi bunu bir yana, etrafa taş ve demir parçaları yağmış, görüntüler de hakikaten çok tuhaf. Çok uzak yerlerde. Mayın tarlasına dönmüş olduğundan bahsediliyor. Civardaki evlerin, bahçelerinin ve çatılarının bu olayın boyutları tahmin edilebileceğinden de büyük. Oturanlar, yani bölgede yaşayan insanlar önce deprem sonra atom bombasına dair iddialarda bulunuyorlar. Bunun olduğunu zannettiklerini söylüyorlar. Ama yeniden yanıtlanması gereken birçok soru var. Bu sorular da gün boyunca tartışıldı. Bütün gazetelerde de var zaten bu sorular aşağı yukarı. Genelkurmay'ın bilinmeyen bir nedenle demesi zaten çok düşündürücü. Evet. Bunun sonucunda da sorumluların sorgulanıp bir soruşturma doğru dürüst yürütülüp sorumluların da cezalandırılacağı çok şüpheli. Geçmişten gelen deneyimlerimiz bir şey ise eğer. Peki ikinci olaya geçelim. Bir ders alınacak bir durum var mı yok mu bilinmiyor. İkinci olaya geçecek olursak İzmir'de mülteci teknesinin batması ve en az 61 kişinin, 29'u çocuk, ikisi de bebek olmak üzere 61 kişinin ölmesi. 44 kaçak, 2 organizatör, 46 kişi kurtulmuş. Akıl durdurucu. Karadan sadece 10 metre uzaklıkta gerçekleşmiş bu kaza. Ege sahillerinden kıyıya 10 metre uzaklıkta büyük bir facia yaşandığından bahsediliyor Cumhuriyet gazetesinde. Ülkelerindeki çatışmalardan kaçan çoğu Suriyeli 61 kaçak mülteci bindikleri teknenin aşırı yükünden dolayı alabor olması sonucunda hayatını kaybetmişler. Teknenin İstanbul'da bir tersaneden Kaptan B'ye ve yardımcısı tarafından kiralandığı öğrenilmiş. Jandarma organizatör oldukları belirlenen B'ye ile iki Türk'ü yakalamış. Ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu ve ambara kilitli bir şekilde beklediklerinden bahsedilmekte. Mültecilerin bir süredir İzmir'de geceliği 5 liraya konakladıkları, daha sonra da kendilerini bekleyen tekneye bindikleri anlaşılmış. Ölenlerin çoğunun teknenin alt tarafına yerleştirilen kadın ve çocuklardan oluşturulduğu söylenmekte. Ölenlerin ikisi bebek, 31'i çocuk olduğunu öğrenilmiş ve son olarak da faciadan kurtulan ikisi personel, 46 kişi hastaneye kaldırıldı bilgileri var. Ozan Yayman'ın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberinde. Evet, burada hakikaten akıl ve hatta kan donduran açıklamalar da var. Mesela iki organizatörden adı Cumhuriyet Gazetesi'nde adı verilmiyordu galiba. Evet, adı verilmiyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. B'ye diyordun. Halbuki gayet net olarak okumak mümkün. Radikal Gazetesi'nde adının da saklanacak bir durumu yok. Organizatör belli, her şey belli, açık bir şey. Niye adını bir şey suç kategorisine girmiyor ki bu? Irza tecavüz filan gibi yüz kızartıcı suç. Yani yüz kızartıcı suçların en büyüğü olduğu açık da kanuni kategori olarak böyle değil. Neyse, Burhan Yılmaz adı. Tekne kaptanı, iki Türk organizatörden biri. Ve jandarmada verdiği ilk ifadede ne demiş biliyor musun? İşte vardı, sur teknesiydi. Söz konusu kişileri mavi tura çıkarttım demiş. Ben bu tip açıklamalardan dün okudukça kan beynime sıçradığı için artık daha fazla etkilenmediğimi size burada söyleyeyim. Bundan sonra galiba bir de şey haberi var. Bahsetmemiş bile. Yani alt bölmede, teknenin alt bölmesinde kilitli alanda insanlar var diye de söylememiş. O sonradan 61 kişi vardı demiş bir kere teknede, ki çok daha fazla. Yani 100'ün üzerinde insan var. Ve tur teknesi mavi tura çıkarttık diye, bir hakikaten bilmiyorum, denecek bir şey yok. Anlamıyorum ben bu, siz bana sorduğunuz soruyu ama aynı soruyu ben size tekrardan yönelteyim. Bu tip açıklamaların herhangi bir ne amaçla sorduklarını anlayamıyorum artık. Yani safça gençtik, gittik insanların kafasını kestik, ondan sonra bu insanları mavi tura çıkarmıştık gibi açıklamaların hangi amaçla söylendiğini anlamıyorum. Gerçekten sempatik görünmeleri ve cezaların indirilmeleri için mi söylüyorlar? Yoksa gerçekten bir dalga geçmek için mi söylüyorlar bu tip açıklamaları? Bir radyo programcısı olarak benim şeyim buna yetmez. Yani bunun çok ciddi bir psikolog ve psikiyatrik yorumlara ihtiyacı olduğu aşikar yani, ve sosyologların el koyması lazım duruma, ama bu bana normal gibi görünmüyor bu şekilde konuşmalar. Tabii Menderes kaymakamı burada da gene Menderes ilçesinde oluyor. O da idam ettiğimiz başbakanın, Adnan Menderes'in adına herhalde bir ilçe, ya da belki de nehirden alıyor bilmiyorum ama ikisi de olabilir. Menderes Irmağı'ndan adını alabilir. Oranın kaymakamı yapmış bu olağanüstü uluslararası çapta korkunç olayın açıklaması olarak Tahsin Kurtbeyoğlu. Ve o da sağ olsun diğer açıklamayı yapanları, Eroğlu'nu aratmamış. Şöyle diyor: bugün saat 5.20'de tekne yola çıktıktan sonra battığını tespit ettik. Bu bölgede bu tür kaçak geçmeye çalışanlar olabiliyor. Ancak kısa süre içinde bize kaçak geçiş olacağı yönünde ihbar gelmedi. Araştırmalarımız sürüyor. Bu tür olaylar yaşanabiliyor demiş. Olur böyle bakalar. Türk polisi yakalar değil mi? Evet, mülteci derdi. Mültecilerle Dayanışma Derneği'nin de bir basın açıklaması var konuyla alakalı. Haberi üzüntüyle izlediklerini belirtiyorlar. Yetkili ve kamuoyu için hazırlanmış olan görüşlerini de şu şekilde sunuyorlar. Ege Denizi 2010 yılına kadar en büyüğü 9 Aralık 2007 tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen ve 79 kişinin ölümüne ve kaybolmasına neden olan korkunç trajedilere sahne olmuştur. 2010 yılından bu yana benzer deniz kazalarına duymamamız artık ölümlerin yaşanmadığı anlamına gelmemektedir. Zulüm var olduğu sürece insanlar kendilerini, yakınlarını, canını kurtarmak için umut yolculuklarına rota değiştirerek devam etmektedir. Ege Denizi'nde de Frontex ve ulusal birimlerin kontrolü artınca Ege'deki kale duvarları yükselince başka yolları denemeye başlıyorlar o zaman. Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçerek güvenli bir yer arayışındaki mülteciler bu sefer Meriç üzerinden geçmeye devam etti. Bu sefer cesetler Meriç nehrinden çıkarılmaya başlandı. Medyaya yeterince de yansımadı diyor. Evet, 2010'da yayınlanan Açık Kitap'ta 2007 verileriyle korkunç şeyler vardı bir maddesinde. Şöyle bir saniyeliğine bakacak olursak, yani Fortress Europe adlı uluslararası sivil toplum kuruluşunun derlediği bilgilere göre 1988 ile 2007 arasında yalnızca Avrupa sınırları boyunca en az 11 bin insan ölmüş. Denizde kaybolan 3912 kişi var. Yani görüldüğü gibi 21. yüzyılın gebe olduğu birçok önemli krizden biri savaşlar, zulüm, yoksulluk ya da iklim değişikliği gibi sebepler yüzünden göçmen krizi olacak. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu yok. Ve yani yakın bir zaman sonra Oxford araştırmacıları, iklim bilimcilerinin söylediğine göre 150 ila 200 milyon civarında iklim mültecisi ile yakın zamanda baş etmek zorunda kalacak dünya. Yani bu öyle geçiştirilebilecek bir durum değil. Hem Türkiye'den geçip gidecek olanların hem de Türkiye'de bir müddet kalacak olanlar için gerçekten şimdiden üzülmeye başladım ben. Şu anda yaşanan olaylardan ötürü. Bir diğer taraftan Suriyeli mültecilerin durumu, bir diğer taraftan ülkeyi terk etmek isteyen gene Suriyeli ve Iraklı mültecilerin Ege kıyılarında hayatlarını kaybetmesi durumu. Bu ileriye dönük olan çizdiğiniz resmin pek de Türkiye için parlak olmadığını, hiçbir şekilde parlak değil ama Türkiye için daha bir karanlık olduğunu göstermek. Evet, çünkü zaten Radikal Gazetesi de net olarak aydınlatılması gereken sorular arasında saymış ve sormuş. Sürekli eleştiriler geldiği halde Türkiye'de neden tedbir alınmıyor diyor. Mesela bu sorunun çok meşru ve haklı bir soru olduğunu gösteren bence önemli kanıtlardan bir tanesi işte o kaymakamın biraz önce söylediğimiz açıklaması. Olur böyle vakalar diyerek bize de ihbar gelmedi diye bu bölgede olabiliyor bu tür kaçak geçmeye çalışanlar, bu tür olaylar yaşanabiliyor. Ancak kısa süre içinde bize bir ihbar gelmedi, araştırmalarımız sürüyor diyor. Yani karaya 10 metre kala mesafede böylesine bir olay eğer kontrol edemiyorsa sahillerini, geçmiş olsun demek lazım. Yani hakikaten hükümet de çok yorgun, ordu da ibaresini bir kez daha tekrarlamak mümkün. Ordu ve polis de, gümrük de çok yorgun. Bu tedbir konusunu ben pek anlayamıyorum. Yani Frontex'e bir şekilde yaptıklarından ötürü eleştirilerde bulunuyoruz. Ama Türkiye'de de Frontex gibi bir yapı olmasını mı istiyoruz? Yoksa buna benzer... Hayır, mesela işte şeyin burada mülteci derin, Mültecilerle Dayanışma Derneği'nin açıklamasından, bu uzun bir konu ama birkaç ipucu görmemiz mümkün. Yani... İltica prosedürlerinin kişiler için kolay erişilebilir, adil ve hızlı çalışır olması. Bu sağlanamaz mı? Bu sağlanmadığı sürece sığınma arayan kişilerin insan kaçakçılarının merhametine sığınmaktan başka çarelerinin olmadığı da yaşanan olaylarla bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Zaten doğudan gelen herhangi bir mülteciyi kabul etmiyor Türkiye. Bunların değiştirilmesi üzerinde kim bilir kaç program yaptık yani. Türkiye uluslararası kuralları da kendisine uygun şartlarını ancak kabul eder durumda. Yani Türkiye mesela Suriye mültecileri diğer ülkelerden gelen mültecilere uygulanan prosedürün dışında tutuyor ve geçici koruma adı altında bir rejim uyguluyor. En fazla 2 yıl sürmesi, isteyenlerin de bireysel iltica prosedürüne dahil edilmesi gerekiyor ama Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik politikası buna izin vermeyince Suriyeli mülteciler de çok anlaşılabilir sebeplerle hayatları pahasına bu riskli yolculuklara çıkmak zorunda kalabiliyorlar diyor açıklama. İlticanın temel bir hak olduğunu da belirtmişler Mültecilerle Dayanışma Derneği'nde. Ama pek çok soru gibi açıkta kalan, 100'den fazla mültecinin Suriye'den İzmir'e kadar göze batmadan nasıl geldiği de önemli bir soru. Ve basmanede küçük ucuz otellerde dikkat çekmeden bu 100'den fazla mültecinin nasıl kaldığı da gene soru işareti. Acaba büyük bir çürümenin, yozlaşmanın ve rüşvet mekanizmasının çalışıp çalışmadığını da insana sorduran sorular. Evet, bu şekilde bence başka bir haberde vermeye lüzum yok mu diyorsunuz? Var mı bilmiyorum. Bu zirve katliamına bence bir değinelim. Evet, çünkü burada da başka bir dalga geçme gibi durumlar söz konusu olabilmekte. İşte davanın dün zirve katliamı davasında öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklardan Emre Günaydın'ın savunmasını yaptığına bahsediliyor CNN Türk'ün internet sitesinde. Günaydın şu şekilde bir açıklama yapmış. 5 arkadaş, 5 tane saf genç bir araya geldik. Kendi kendimiz gaza getirdi ve gittik bir olayı gerçekleştirdik demiş. Evet. Bunca zaman konuşulan bu bağlantılardan tutun da olayın en ince ayrıntılarına kadar nasıl yapıldı, nasıl planlandı ve bunun arkasında kimler olduğu tartışılmaya başlamışken bu saf gençler, 5 arkadaş birbirinin gazına gelip bu olayı gerçekleştirdiğinden bahsetmekteler şimdi de. Evet, mahkeme başkanıyla Hayrettin Kısa onunla kendisi arasında da böyle sorgu sırasında geçen diyalogda da ilginç bazı özellikler var. Mahkeme başkanı, senin matematik fizik çalışman gerekirken nasıl oldu da bu kadar kafa yordun misyonerlerle ilgili sorusuna, gazeteler yazıyordu, gazetelerde çok haber çıkıyordu, ben de bundan ötürü merak ettim demiş. Yani bu kemiğe kadar geçen kesme olayından bahsediyoruz. Bu merak, saf genç bir araya gelenlerin yaptığı, yani Türkçedeki bıçağın kemiğe dayanması terimini ete kemiğe büründüren tabir caizse bir korkunçluktaki, hunharlıktaki bir olaydan bahsediyoruz. Ve burada ben de merak ettim gazeteler yazıyor diye şeyde soruyor. Hakim eylem yaparak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüste suçlanıyor. Bu konuda ne diyeceksin sorusuna da ben milliyetçi bir insanım. Şu anki mevcut hükümete bir antipatim yok. MHP ve AK Parti'ye bir kastım olamaz. CHP de ne yaparsa yapsın diye karşılık vermiş. Ondan sonra da şu şekilde konuşmuş. Allah şahittir ilk kez görüyorum bunları. Hürşit Tolan ve diğer adı geçen sanıklarla alakası yok bunun. Allah katında günah işlemek istemem. Vallahi de billahi de ben hiçbirini tanımıyorum. Beş arkadaş, beş saf genç bir araya geldik. Kendi kendimizi gaza getirdik ve gittik bu olayı gerçekleştirdik. Daha önceki ifademle Varol Bülent Aral ve Hüseyin Yelki'ye de iftirada bulundum. Hüseyin Yelki'den defalarca helallik istedim. Bundan ötürü çok pişmanım demiş. Evet. Ölüm meseleleriyle ilgili bayağı yoğun durumlarımız var. Gerisinde konuşmaya devam edeceğiz anladığım kadarıyla. Ölümler, silah ve yok oluşlar üzerine birazdan Sezin Öne'yle de benzeri konular konuşacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Evet, bu sefer hakikaten iyi olmanın imkanının bulunmadığı, tamamen ölümlerle örülü bir günü. Bu bir saati geçirdik yani, özellikle cephane patlaması, arkasından da bu mültecilerin kaçak teknesinin batmasında çoluk çocuk yani akıl almaz bir cinnet ortamı. Cinnetten manzaralar hakikaten. Biz de biraz da devamını getirebiliriz herhalde. Özellikle senin önemli üzerinde durduğunda bu Azerbaycan'daki baltalı katil meselesiyle de beraber. Bir de senin daha önceki yazılarında da ortaya koyduğun bir sivilleşme. Yani sivillerin askerleşmesi daha doğrusu meselesine de değinebiliriz belki. Evet. Şimdi ben Türkiye dışındayım. Hamburg'un kuzeyinde, Almanya'da. Danimarka sınırına çok yakın bir yerdeyim. Flensburg diye bir ufak şehirde, bir liman şehri. Tabii burası çok yeşil, çok işte bir Norveç tipi bir fjordun adeta böyle tam böyle denizin karanın içine girdiği, soğuk, serin ve aynı zamanda sadece doğa olarak değil ve mimari olarak da çok eski bir liman kenti olduğu için çok sevimli, hoş bir mimarisi var. Sizinizi bozmak gibi olmasın. Evet. Şimdi burada aynı zamanda çok da enteresan bir özelliği var bu şehrin. Ben de zaten onun için buradayım aslında. Bir tatil için değil. Azınlıkların tarih boyunca birbirleriyle çok enteresan siyasi ilişkiler kurduğu ve dengelerin tamamen azınlık politikaları üzerine kurulduğu bir yer. Şimdi Türkiye'de azınlık deyince hemen bu etnik meseleler falan akla geliyor genelde. Sadece öyle olması gerekmiyor. Aslında azınlık politikalarının oturabilmesi yerine siyasi kültür açısından da birçok şeyi oturtuyor yerine. Öyle diyeyim, dengelerin oluşması açısından. Ki şimdi burası da bir anlamda cennet bahçesi değil. Flensburg Nazi hükümetinin 1945'teki en son resmi mekanı. Yani aynı zamanda çok da karanlık bir tarihi var bu toprakların o anlamda. Fakat her şeye rağmen bir şekilde Özellikle son 50 yılda bu açıdan büyük bir arayış olmuş vesaire. Bunu zaten ayrı bir şekilde hani daha detayına gireriz ama farklı dünyalar var. Ve Türkiye'de şu an gittiğimiz nokta belki de tam hani gözümüzün artık bilmiyorum herhalde açılması gereken bir nokta. Çünkü çok ufak bir ekonomik gelişmeyle aslında yani Avrupa'da, Kuzey Avrupa diyelim, Batı Avrupa'da orta sınıfın zaten gayet rahat elde edebildiği bir standarta Türkiye'de üst sınıf ulaşınca veyahut da işte sınıflar arası birazcık kaymalar başlayınca hani birazcık daha iyi bir hayat standardı elde etmeye başlayınca birdenbire her şey unutuldu adeta. Ben çünkü dün birazcık da geriye dönük olarak şeye baktım. Mesela son dönemlerde edilen laflara vesaire diyelim bakanlarımız tarafından işte bazılarının notlarını aldım. Mesela işte Bakan Ömer Dinçer mesela işte Zonguldak'ta bir maden faciası olduğundaki gene Türkiye'de çok büyük gündem olmuştu. Ona, o zaman söylediği şey güzel öldüler. Evet. Mesela böyle bir laf bu 2010'da oluyor. Hepimiz unuttuk bunu şimdi bu sözü. Ondan sonra işte İdris Naim Şahin'in bakan söylediği işte Hakkari'de işte Çukurca'da bir saldırıdan sonra artık bir saldırı diyorum çünkü sürekli olduğu için bir çatışmadan sonra bir ölen askerle ilgili ceset parçaları demişti. Ya bu aslında bu anlayış veyahut da işte gene sadece bu ölümlerle ilgili değil işte Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Batman'da mesela gözlerin görmüyor sana iş vermişiz dediği bir işçiye. Yani bu da bu anlamda Türkiye'de insan haklarının durumunu anlatıyor. İşte bu hak meselesi olmayınca o denge tutturulmayınca muhakkak ki sizin dediğim yani Türkiye'nin veya dünyada genelinde her yerde de bu böyle zaten. O insanın hakları meselesi göz ardı edilince ufacık ekonomik gelişmeler vesaire ne olursa olsun veya aslında o da göreceli bir şey tabii. Darman duman oluyor. Şimdi Türkiye'de aslında Afyon'da yaşanan şey bombaların ortaya saçılması bir anlamda halka uyarılarda bulunulması vesaireydi. Bütün bu toplu ölüm. Üstelik de ondan sonra Bakan Veysel Eroğlu'nun bunlar Hindistan'da, Pakistan'da da oluyor gibi enteresan bir... Evet, daha da ilginç pek çok açıklaması, yani açıklamasına bir okuma, derinlemesine okuma çabasına girişince çok insan ürperiyor. Ürperiyor, evet. Yani muhtemelen bir el bombasının yere düşmesi neticesinde bir patlama diyor ki daha DNA ile ancak ayırt edebilecek kadar parçalanmış bir durumdan bunu hemen haberdar olması. İşte bilmem sığınağın ya da şeyin o mühimmatın deponun iglu tipi olduğunu belirten bir deli saçması bir ayrıntı açıklaması var. Ve ondan sonra da halkı da her ihtimale karşı dikkatli davranın, patlama sesi olursa endişelenmeyin filan gibi açıklamalar var. Yani neresinden tutulacağını hakikaten bilinemeyeceğimiz, sadece patlarsanız endişelenebilirsiniz diye evet oluyor. Çok acayip yani. Hatta evet. Gülüyor ya, hafifçe de gülüyor yani bu terör olur mu hiç filan diye. Ya şimdi yani neresinden tutsak aslında tabii bu her şeyi bir araya dizince bu işte son aslında AKP'nin son seçilmesinden önce son seçimlerden önce de gidilen nokta buydu. Yani bu AKP meselesi de değil Türkiye'de işte siyasi kültürün geldiği nokta bir anlamda ve yani bununla ilgili hakikaten ciddi endişeleniyor olmak lazım. Çünkü halk tabanında da böyle bir şey oluyor olması lazım ki dediğim gibi insan hayatının hiçbir değeri olmadığı bir yerde bu şekilde her şey olabilir. Ki zaten her şey de oluyor işte. Oluyor böyle, evet. Yani verdiği örneklerin hiç alakası yok. Birinde Pakistan'da hiç can kaybı yok mesela. Öbüründe de bir kişinin ölümü var. Onların dışında bir Yunanistan, Güney Kıbrıs'ta yani Kıbrıs Cumhuriyeti diye adı geçen ülkede olan büyük mühimmat patlamasında da Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve bir başka bakanın istifa etmesi gibi de bir durum var mesela. Burada hiç konuşulmuyor bile böyle bir şey. Evet, tabii işte bu dün Twitter'da vesaire falan da bahsediliyordu. Benim hatırladığım bir örnek değildi ama 2008'de işte Fransa'da Genelkurmay Başkanı'nın istifası. Evet. Bruno Kuş'un işte 17 kişi yaralandıktan sonra istifa etmesi bir askeri gösteride yanlışlıkla gerçek mermi kullanılınca. Evet. Ya şimdi tabii böyle örnekler, hem bir de şöyle bir şey var tabii, Hindistan ve Pakistan'da toplu ölümler oluyor. İşte ne bileyim, uçak düşüyor veyahut da vesaire, şöyle böyle o rakamların hiçbir önemi yok. Yani bir anlamda tamam, insanlar rakama indirildi diyoruz bir yandan. Bir yandan da ama yani 100 kişi ölmüş mesela diyelim, 200 kişi ölmüş. Yani bir kimliksiz, hikayeleri belli olmayan, adeta insan olmayan bir takım varlıklar, nefes alıp veren sadece ölmüşler. Gibi bir şey ya, yok olmuşlar. Yani o durumun vehametini tamamen aslında ortadan kaldıran şeyler oluyor. Kimliksiz, evet, kişiliksiz şeyler gibi. O toplu ölümlere mesela medyada da, Türkiye'de, işte Hindistan'da, Pakistan'da böyle söylenip geçer. Aralarında mesela Türk yok denir. Öyle bir toplu ölüm olduğunda, işte uçak kazasında, şurada burada. Evet, tamamen Türkiye açısından bakılır meseleye. Evet. Mesela yani evet, onlar insan değil gibi, ama mesela işte batıda ve bir şey olduğunda, böyle bir toplu ölüm olduğunda, muhakkak zaten oradaki medyanın da çalışmasıyla insan hikayelerini biliriz vesaire. Bir hani olayın trajik boyutu nedense daha bir ortada olur. Bu farklı bir duyarlılık tabii. Gene bu duyarlılıkla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela bu göçmenlerin dünkü ölümü, geminin batışı, Avrupa'da işte Almanya'daki kanallarda veya işte uluslararası yayın yapan BBC gibi kanallarda ya birinci haberdi ya ikinci haberdi. Evet. Dünyanın en önemli haberleri arasında yer alıyordu. Yani yerel kanallarda bile bunun birinci, ikinci haber olması çok önemli bir şey. Hatta Demokratların işte bu şeyini izleyen, Amerika'daki Charlottesville'daki bu Obama'nın işte konuşma, işte Bill Clinton konuştu, Obama işte konuşacak vesaire. Demokrat Parti Kongresi. Evet. Evet, kongresinde. Oradan haberi bildiren muhabirler dahi buna çok enteresan bir şekilde, BBC'nin muhabirleri dahi buna atıfta bulundu. Ya yani böyle de bir haber var Türkiye'de, şu kadar işte göçmen öldü diye. Bu çok enteresan bir şey. Yani Amerika'dan bildiren BBC muhabiri bile buna dikkat çekiyorsa, yani Türkiye'de de işte bu göçmen konusunun ne noktaya geldiği, bölgenin ne noktaya geldiği, tabii insanlar da yerlerinden oluyorlar. Yani göç etmek zorunda kalıyorlar ve bu hallerde daha iyi bir hayata böyle ulaşmaya çalışırken zavallı bir vaziyette gene yani buzdağın ucunu görüyoruz. Sadece o büyük bir işte böyle bir trajedi olduğunda bizim gündemimize geliyor. Ama işte bir şekilde yerine varmaya çalışan veya işte bir iki kişinin öldüğü olaylar vesaire, bunların hiçbiri bizim göçmenlerle ilgili gündemimizde değil. Zaten bu göçmen sorununu Açık Gazete'de kim bilir kaç defa programlara konu edindik. Çeşitli konuklarla da tartıştık ama yani bu dünkü olaydaki en çarpıcı noktalardan biri de bu konuda da Menderes kaymakamının sadece konuşmuş olması ve şaşılacak ya da hiç şaşılmayacak bir şekilde, artık nereden baktığınıza bağlı olarak, bakış açınıza, bu tür olaylar yaşanabiliyor diye açıklamış olması. Bu bölgede bu tür kaçak geçmeye çalışanlar olabiliyor diye cool bir açıklama yapmış yani. Ancak bize bir ihbar gelmedi, araştırmalarımız sürüyor demiş. Yani hakikaten nefes kesici ve diğer olaydaki bakanın açıklamasıyla ciddi bir paralellik de arz ettiği söyleniyor. Yani böyle bakılıyor meseleye. Tabii Açık bu anlamda ve bu anlamda gündeme getirmeye çalışanları, bu konuda çalışan çok iyi dernekler de var. Evet. İzmir'de mesela Mülteci Der var. Evet. Tamamen işte insanların kendi işte özverileriyle vesaire mesele edinen bu konuyu, işte Türkiye'de birçok insan var. Sadece mülteci konusunu değil, böyle kamuoyunun es geçtiği son derece önemli konuları mesele edinenler var tabii ki. Ama bunun işte siyasetin zaten gündeminde olmaması, medyanın gündeminde olmaması, siyaset ve medya maalesef bütün hayatımızı da felç ediyor bir anlamda. Çünkü işte dediğim gibi, yani Batı Avrupa'ya her zaman geldiğinizde, Kuzey Avrupa'ya, işte bunca yıl işte hasbelkader bir Avrupa deneyimim oldu. Ben hala sarsılıyorum bazen. Bu güçten, bu zenginlikten, işte Türkiye ilerledi, işte çok şöyle oldu, böyle oldu vesaire filan filan deniyor ama aynı zamanda o dünya da ilerliyor. Dünya yerinde durmuyor ki. Siz gene işte yetişmeye çalışan bir üçüncü dünyamsı ülke olarak, Avrupa'nın güneydoğusu olarak bir şeylere erişmeye çalışıyorsunuz debelenerek aslında, o ülkenin insanı olarak. Ve bu da çok düşündürücü bir şey tabii. Tartışmaların Türkiye hiçbir yerinde değil. İşte ben azınlık konusunun, azınlık konularının tartışılması için düzenlenen bir çalışmadayım. Türkiye yok burada. Her yer var. Nijerya var mesela bir konu olarak. Avrupa'nın ilerisi hani bir konu olarak. Avrupa'nın her yeri var zaten. Belarus vesaire dahil. Ama Türkiye böyle bir şeyin asla içinde değil. Bir izole, kendi içinde şey olarak duruyor orada ve işte hep buna yaklaşan bir anlamda bir sarsıntıya dikkat çekiyorduk. İşte toplumsal dengelere hep çok güveniliyor. Sağduyulu ülke, işte toplumun birbiriyle sorunu yok falan. Toplumun da artık birbiriyle sorunu var. Ve dahası toplumun kendiyle, işte bu kendi içindeki sorunlarının ötesinde, birbirleriyle olan, kimlikler üzerinden olan sorunların ötesinde bölgede çok düşündürücü bir gelişme söz konusu. Her tarafta silahlar dolu. İşte Azerbaycan işte mesela Türkiye'nin sevgili bu arada devlet olarak diyorum. Yani gene insanlar bazında tabii hiçbir zaman düşünmemek lazım. Devlet olarak çok desteklediği bir ülke. Dünyanın en hızlı silahlanan ülkesi. En hızlı. Evet. Ya o bütün o petrol geliri Azerbaycan'ın tamamen neredeyse silahlanmaya ayrılıyor. Ve yani inanılmaz bir ekolojik felaketin de gözlerden tamamen kaçırıldı. Yani Hazar'da o petrol kazaları BP'nin daha önce gerçekleşmiş zaten. Meksika Körfezi'nden çok önce Azerbaycan'da. Bunu Greg Palast ayrıntılı olarak kitabında da yazdı. Bizzat yerinde de gözlemleyerek. Ama bunlar hiç bilinmiyor ve petrolü bütün yani doğayı da halkın korkunç bir sağlık meselesini de hiçe sayarak yaptığı şey şimdi bu şekilde kullanıyor işte Azerbaycan petrol zenginliğini silah alarak bir de bayağı cinayetleri şey yaparak yani. Bu işte yazdığım bir konu vardı. Aslında epeydir bu konu 2004'ten beri bir anlamda Macaristan'da gündemde. Fakat benim yeni artık çok vahim bir durum olunca elimin deyip yazdığı, çünkü çok dehşet verici bir olay. Bir Azeri işte askerin aynı zamanda kendisi Türkiye'de de eğitim görmüş enteresan bir şekilde. Öyle Seferov'un mi? Evet, böyle bir geçmişi var. Ramil Seferov Türkiye'de de eğitim mi görmüş? Evet, Türkiye'de de eğitim görmüş bir dönem. Şimdi çok şaibeli bir durum aslında, yani orada hani hiç bilmiyoruz ama NATO'nun bir katıldığı işte eğitim toplantısında Ermenistan'dan iki tane başka işte şey var, eğitime katılan subay var ve bu aslında bu subaylar kendisine de iyi davranmaya çalışıyor, merhaba demeye çalışıyorlar vesaire, fakat Seferov gıcık kapıyor, tam deyim yerindeyse. Ermenice konuştukları için mi acaba gıcık kapıyor? Neyse, yani hani onların işte tamamen ırkdan dolayı, evet, yani bir sebep de olması gerekmiyor herhalde. Ermeni oldukları için hani bana niye yan baktın tarzı hani bir şey bana bakıp güldüler falan gibi böyle. İlk önce merhabalaşmıyor falan. Sonra da gayet soğukkanlı bir şekilde bir plan yapıyor. Gidiyor işte orada bir alışveriş merkezinden balta alıyor. Ve yani şimdi insan anlatırken bile bu sabah sabah... Yani Ermeni işte diğer bir işte subayı eğitime katılan öldürüyor bir anlamda. İşte ne diyeyim artık, doğuruyor yani. Evet, ondan sonra resmen. 65 balta darbesi indirmiş bir insana. Evet, yani hiçbir hafifletici bir şey yok. Diğer bu cinayeti işledikten sonra diğer Ermeni subayı da öldürmek için işte şey yapıyor, odasına gidiyor. Fakat o sırada işte şey, oda kilitli falan filan vesaire, bir şekilde artık yani insanlar da uyanıyorlar, ediyorlar. Uykusunda öldürüyor bir de çünkü yani. Olabilecek en büyük kalleşlik yaparak yani. Yani, evet, tam anlamıyla ve ondan sonra da işte yani tutuklandıktan sonra da işte ilk ifadelerinde işte, polisler geldikten sonra işte Ermenileri öldürmek benim işim, görevim yani. Hani onlar oldukça, yaşadıkça biz bu hayatta rahat edemeyeceğiz gibi son derece ırkçı laflar ediyor. Ve tabii bunlar aslında Türkiye'de Hrant Dink'in ölümünü de düşününce, Hrant Dink'in cinayetini de düşününce çok da manidar. Hani bunun komple teorilerine girmek istemiyorum ama Türkiye'de eğitim görmüş vesaire falan filan, neyse yani burada bir tuhaf durumlar da var. Neyse işte 2004'ten beri Gürgen Markaryan'ı öldürdüğü için... hapiste bu kişi Seferov Macaristan'da ve hep Azerbaycan iadesini istiyor ve en sonunda Macaristan şimdi bir merkez sağ işte iktidarla idare ediliyor. Fidesz çok tartışmalı bir parti, muhafazakar sağ ve orada işte Macaristan anayasasını değiştirdi falan diye de anlattık, zaten konuştuk. Tabii iktidarını da sürdürmek için onların da Macaristan'ın yaşadığı büyük ekonomik kriz. Artık zaten ekonomik krizleri Macaristan'ın 2000'den beri zaten devam ediyor ama burada işte IMF'le falan filan görüşmelerin tam arifesinde böyle bir Macar gazetelerinde iddialarına göre bir iş bağlanıyor bir anlamda. 3 milyar euroluk tahvillerin satın alınması Azerbaycan tarafından, Macaristan'dan vesaire. 3 milyar avroya bu cinayet satın alınıyor. Evet, insan hakları, bütün değerleri tamamen çöpe atılıyor. Ve Seferov ülkesine iade ediliyor. İade edildikten sonra da ne oluyor? Tabii ki hemen bir kahraman şeklinde lanse ediliyor. Kendisine işte evler veriliyor. Üsteğmenlikten binbaşılığa terfi ettiriliyor. Yani 65 balta darbesiyle yeryüzünün en hunhar cinayetlerinden birini taammüden işlemiş birisi. Kahraman binbaşılığa terfi ettiriyor. Onun emir altındaki askerlerden biri olmak istemezdim herhalde. Ve bu gelişmeler karşısında da Avrupa Birliği tek laf etmemiş. Yani şimdi Avrupa Birliği tek laf etmedi deniyor. Ya gerçi şöyle bir şey var. Obama kabul edilemez diye bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği içinden de bu konuya muhakkak tepki olacaktır. Evet. Fakat yani bir yandan da tabii Avrupa Birliği'nin kendisinin işte bu Azeri kaynaklarına olan bağımlılığıydı. İşte bu petrol vesaireydi derken işte denklem içine Rusya da giriyor tabii. Evet, bugünkü Agos gazetesinde de evet. Zaten Avrupa'nın adaleti Aliyev'in gazına teslim manşetiyle Emre Ertani ve Lilit Gasparyan'ın şeyiyle çıkmış. Yani ayrıntılı olarak kapsıyorlar hesabı ve bayağı Avrupa Birliği'nden de bu Azeri gazının işin püf noktasında olduğu böyle bir şey var. Bütün protesto dalgasına Macaristan'da. Ya verilmemiş bir çok soru var. Şimdi burada Türkiye'nin de bu görüşmelerde bu anlamda el sıkışmada, pazarlıkta rolü olduğu söyleniyor. Ben bununla ilgili somut kanıt bulamadığım için, elimde olmadığı için bir şeyi çok vurgu yaparak yazmadım. Ama Milliyet Gazetesi'nde mesela böyle bir haber çıktı. Tahmin ettiğim hani dışişlerinde farklı grupların birbirleriyle olan belki de zıtlaşmasından kaynaklanan sızan bir haber. Türkiye'de de maalesef haberler böyle yapılıyor. İşte bir taraf ötekine karşı bazı haberleri genelde sızdırıyor vesaire. Bu benim ön sezim tabii ki. Milliyet gazetesinde geçen pazar bir haber çıkmıştı. Türkiye'nin de çok ciddi bu pazarlıkta rolü olduğunu, hatta Türkiye'nin de maddi çıkar elde ettiğine dair bu soruşturulması gereken bir şey. Tabii bu gündemde, sürekli bizi felç eden gündemde böyle bir şey soruşturulmuyor. Ve hangi gazetede soruşturulsa gerçekten yayınlanır ne olur onu da bilemiyorum yani kanıtlarıyla. Hani böyle bir söylenti şeklinde geçmiş orada bir anlamda Milliyet'te. Ama yani bunlar çok ciddi iddialar, bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Azerbaycan çok silahlanıyor, Ermenistan da buna karşılık olarak silahlanıyor ve Karabağ'da son birkaç yılda sürekli ufak ufak çatışmalar patlak veriyor. Düşük yoğunluklu olarak insanlar ölüyorlar, 60 kadar insan öldü son 2 yılda. Ve orada her an patlayabilecek bir savaş durumu var. 1994'ten beri bir ateşkes bir anlamda fiilen olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi yani oradaki işte o donmuş olarak nitelenen çatışma hali alevlenmekte. Ve bu durumda hani Türkiye'de bu bir zamanlar bundan birkaç yıl önce bu Karabağ meselesinin çözümünde rol almaya çalışırken, müzakerelerin bir parçası olmaya çalışırken, şimdi dediğim gibi sorunun bir parçası olmuş durumda. Bu Azerbaycan'ın silah satışıyla, ki Azerbaycan'ın işte bu uluslararası anlaşmaları vesaire de çiğneyerek müthiş bir silah alımı var ve Türkiye bu kadar İsrail'le derdi var diyelim. İsrail de çok ciddi silah satıyor Azerbaycan'a. Böyle bir ticarette kardeşlik de oluyor demek ki yani. Orada evet, ilkeler hiç önemli evet, değil. Bir millet iki devlet durumu orada geçerli değil anladığım kadarıyla İsrail'le mesele olduğu. Yani çok şey. Ha, Türkiye açısından da Türkiye'nin bu konuyla ilgili bir sert açıklama yaptığı, ne oluyoruz falan, bizim kapımızın dibinde ne yapıyorsunuz denmiyor. Tam tersi bu silahlanmaya Türkiye'de katkıda bulunuyor. Şimdi bu pragmatizm işi AKP'ye atfedilen hep iyi bir şey gibi bakıldı bir anlamda. Hani AKP işte bir şey yapıyor, bir siyasi hareket olarak pragmatik hareket ediyor. Yani bu ilkelere bağlı olup olmaması önemli. Nasılsa pragmatizm olduğu için iyi bir şey şekilde hareket eder gibi, ama hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de farklı şekillerde şimdi pragmatizmin farklı bir şey olduğunu görüyoruz. İktidarda kalma pragmatizmi. Aliyev için de Azerbaycan'da bir diktatör tabii kendisi. İktidarda kalabilmek için bu Karabağ'ın alevlendirilmesi lazım. Çünkü ben işte geçen bahar oradayken Mart ayında çok ciddi protestolar başlamıştı ilk kez. Ve üstelik de öyle örgütlü mörgütlü olması da gerekmiyordu. İşte bahsetmiştim, Azerbaycan'ın son derece tuzu kuru yerlerinde mesela patlak vermeye başlamıştı. Yani halk artık bu yolsuzluklara, dikta rejiminin bir anlamda yolsuzluklarına, işte şeylerine, haksızlıklarına, bu halk aptaldır falan gibi bir laf etmişti o zaman oradaki Azerbaycan'daki bir vali. Ve ona karşı ayaklanma olmuştur. Yani aynı şekilde muhalefetin de örgütlediği Bakü'de gösteriler vardı. Şimdi onların bu Arap Baharı'nın taban hareketlenmelerine karşı Azerbaycan pragmatik şekilde Bakü önlemini alıyor. Müthiş silahlanarak Karabağ konusunu böyle bir şekilde işte ufak ufak alevlendirerek, bir savaş bir anlamda teyakkuz hali yaratarak, Seferov gibi birisini ülkeye getirip kahraman yaparak, ben oradayken geçen Mart'ta benim görüştüğüm hani sıradan halk diyelim, yeter artık bu Karabağ meselesi çözülsün, gitsin bize ne yani falan filan demeye başlamıştı. Ve evet, şimdi ne oluyor? Tekrar algılarıyla insanların oynanarak, bu milliyetçilik tırmandırılarak bir anlamda işte Aliyev iktidarını uzatıyor. Bir 5 yıl, bir 10 yıl en fazla diyelim, ama bir gün çökecek ve bir enkaz olacak orada. Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye'de de bu Kürt meselesi, milliyetçiliğin tırmandırılması, bu işte toplumsal gerginlik haliyle terör, terör, terör ne oluyor? Ondan sonra işte biraz daha uzun uzuyor iktidarlar. Birazcık daha şey atılıyor ya geriye. Evet yani Aliyev iktidarı şimdi mesela Türkiye'de başbakan Esad'a son derece işte halkına zulmeden bir diktatör olarak bakıyor ama yani Aliyev'in bir yakın geçmişine bakmak bile Azerbaycan'daki diktatörlüğün boyutları hakkında hiçbir fikrimiz yok ama ona yani kim medya yazmıyor çünkü bunları olağanüstü boğazına kadar batmış durumda kanlı bir diktatörlük Aliyev'inki de ve bu o sadece etnik temeller yüzünden Türk olduğu için filan buna bambaşka bir muamele ediliyor. Bu kabul edilebilir gibi bir şey değil aslında yani. Tabii Esad'a da bir zamanlar tabii farklı muamele edilmediği için bu arada tabii yani. Evet. Veyahut da işte Sudan'da bu Ömer şeyde, Beşir. Evet. Ömer Beşir'e aynı şekilde kucak açıldığı için işte bir yerde o ipin ucu kaçınca zaten o ipin ucu tutulmuyor yani hiçbir şekilde. Çifte standartlar uygulanmaya başladı mı? Ama Türkiye'de de insanlar işte bu insan haklarının paspas edilmesinin ceremesini çok fena çekiyorlar. Hiçbir alanda Türkiye bu anlamda iyiye gitmiyor. İşte bireysel silahlanma konusundan zaten bir gün ayrıca bahsederiz. Evet. Umut Ceylan'ı kimse hatırlamıyor. Daha bir hafta önce ölen parkta bir çocuk eğer yani durduk yere ölüyorsa bu konu en azından yani mesela Macaristan'dan bahsettik. Bu sefer konusu Macaristan'da günlerdir medyanın manşetinde ve bırakmıyorlar peşini. Ve protesto yürüyüşleri falan. Günlerdir, günlerdir bu manşetlerde ne zaman ben Macar gazetelerini açıp baksam sürekli konu gündemde. Ama ne oluyor mesela Umut Ceylan konusu artık yok bizim gündemimizde. Bir parkta oynarken bir kurşunun isabet etmesiyle ölen çocuk yok. En son kurşunun çıktığı silahın özel bir yapım olduğuna dair bir haber çıktı. Ha, devamı gelmedi. Ama nedir yani bu hani askeri bir kurşun değil veya değil ya bu hiçbir şey göstermiyor. Zaten işte sivillerin askerleşmesi de bu birazcık da. Şu an Türkiye bireysel silahlanmada dünya 14.sü. Askeri silahlanmada da 15.sü. Yani arada da çok bir fark yok zaten. Evet, bunun üzerinde muhakkak tekrar durmalıyız. Gelecek hafta yokuz, onu da söyleyeyim. Bir hafta ara veriyoruz Açık Gazete'ye. Ve şimdi bunu da önümüzdeki programlarda muhakkak bu bireysel silahlanma ve şiddet meselesini zaten gündemimize almalıyız. Senin de o konuda epey birikimin olduğunu biliyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Bir cümle söylemek istiyorum. Ben gelecek hafta hala Flensburg'da olacağım. Birazcık da belki olumlu hikayeler toplamak lazım. Bu yaz hep yurt dışında geçti ve aslında çok da güzel şeylere şahit oldum. Çok umut verici şeylere şahit oldum. Biraz da belki onlardan bahsetmek lazım. Umut vererek belki farklı bir şeylerin yapılması için de bir ilham kaynağı olur birilerine. Evet, özellikle de bu konuyla mücadele biraz önce sözünü ettiğin evet. gibi mesela işte mülteci der gibi çalışmaların evet. önemini de büsbütün altını çizerek yani her konuda da insanlar kuvvetli umut veren mücadeleleri de götürüyorlar tabii bütün bu karanlık hatta alacakaranlık ortam içinde. Onları da konuşmalıyız evet. Peki oldu. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Gurbette yar vardır. gelmiş. Tarlalar hazandır, tütüne başlanılmalı. Sudan Semahlar albümünden Ağıt dinledik. Bugün olayların yoğunluğu karşısında gerek mühimmat patlaması sonunda 25 kişinin ölüp 23'te 25 can aldığı Afyon'daki mühimmat deposundaki patlamanın hem de en az 23 kişinin de yaralanmasına yol açması, arkasından da Yunan adalarına kaçmak için Türk insan tacirlerinin 61 can aldığı şeklinde verilen haber, hem de İzmir'in Menderes ilçesi Ahmetbeyli sahilinde dehşet görüntüleri, hem de kıyıya 5-10 metre kala mesafede cereyan ediyor. Onun için de çalabildiğimiz şeyler de bunlardan oluşuyordu tabii. Evet, şimdi Alp Ulagay'la spor. Alp Ulagay'la spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Evet, bayağı karanlık ve iç karartıcı olaylarla örülü bir dünya içinden konuşmaya, sporla devam edelim. Bugünkü konularımız nedir? Maalesef bu hafta herhalde her türlü ölüm şeklini gördü Türkiye yani. Evet. Denizde olanı, bombalısı vesaire. Bir de futbolda olanı var maalesef. Evet. Bu aynı şekilde spora da yansıdı bu karanlık hafta. Eskişehirspor futbol takımının oyuncularından Hediz Bahtiyaroğlu evinde geçirdiği artık bir spazmda kriz sonucu hayatını kaybetti. Ani sporcu ölüm denen sebeple kalp sorunu sebebiyle hayatını kaybetti. Herhalde Türkiye'nin bir numaralı spor gündem maddesi de buydu. Zaman zaman sporda gözüken, görünen, son yıllarda futbolda sadece Türkiye değil, tüm dünyada belki sporu yapan kişi sayısının çokluğundan da daha fazla sayıda kişinin kurbanı olduğu bir rahatsızlık, ani sporcu ölümü. Aslında yani hani bugünün sporcuları, hele futbolcular, hani bunu futbolun içindeki birçok kişi de söylüyor, bir hani Formula 1 otomobili gibi neredeyse çalıştırılıyor ve sonra spor yaptırılıyor. Yani çok üst düzey bir fizik performans söz konusu. Hani buna dair hele böyle üst düzey takımlarda elbette gerekli tıbbi tetkikler yapılıyor ama hani bu sporcu ölümlerinin önüne geçmek için ne yapılabilir? Herhalde buna dair çözümü bulmak dünyada da bir sıkıntı. Belli ülkelerde özellikle bu ani sporcu ölümlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Biri Romanya'ydı bir dönem. Hatta şu şüphe olmuştu Romanya'ya dair. Yani acaba hani çok yoğun bir doping uygulaması var da bundan mı gidiyor futbolcular? O anlaşılabildi mi onun sonucunda? Bu tarz şüpheler doğrulandı mı, doğrulanmadı mı? Yok yani dopinge dair bir şey atılamıyor. Yani hani Romanya'da böyle bir şey var. Doping yüklemeden kaynaklanıyor bunlar. Hani aşırı yüklemeden hatırlamıyorum. Ama bu dediğim hani birkaç yıl önce İtalya'da oldu tabii. Bu sene olan bir iki olay var. İtalya'ya dair hani 30-40 yıl önceye giden şüpheler var. Yani 1960'larda 70'lerde doping yaptırılan hani belki biraz da zorla yaptırılan futbolcuların sonradan yaşadığı sorunlar, ALS hastalığına yakalanan futbol sayısının çokluğu mesela İtalya'da dikkat çekiyordu. O bir sinir hastalığı değil mi? Evet, ama hani işte bunun acaba özellikle birkaç takımda, takımın eski futbolcularında biri Fiorentina sanıyorum. Yani 70'lerde oynamış ve sonra yani 90'larda bu yıllarda bu hastalıktan muzdarip çok sayıda oyuncu bulundu, tespit edilmişti. Hani bunun o zaman sistemli doping uygulamasına maruz kalan futbolcularda yoğunlaştığına dair birkaç işaret vardı. Hatta dava açan bir iki savcı oldu o yıllara yönelik, ama hani kurbanları da alıyor hani hastalıklar. Böyle sıkıntılar var. Türkiye tabii hep bu uygulamalar hep sorundur. Hani şeyi bıraktım. Süper Lig takımları elbette sağlık sponsorları var. Oyuncularına zaten daha fazla zaman arayacak şeydeler, düzeydeler. Ama bir de şeyi düşünelim, yani Türkiye'de spor yapan sadece Süper Lig futbolcuları yok. Yani sayıyı beğenmesek de yüz binlerce kişi lisanslı olarak spor yapıyor. Yani çocuk, bebek denecek yaştan neredeyse ileri yaşlara kadar. Acaba buralarda hani kontroller nasıl ilerliyor? Doğru düz kontrol var mı? Hiç zannetmiyorum tabii. Hani şudur, Türkiye'de sağlık kontrolleri biliyorsunuz. Hani çıkarsınız doktorun karşısına. Bir şeyin var mı? Yok. Hadi imzala gitsin. Evet, yani göstermelik tıbbi muayenelerden de bahsetmek mümkün olabiliyor. Bütün bu teknolojideki ve sporcu olanaklarındaki parasal artışa rağmen bunun geçerli olduğu söylenebilir mi? Öyle, aslında bunun acısını belki giderek daha fazla yaşayacak Türkiye. Öyle mi? Şöyle, hani spor alışkanlığı var mıdır Türk insanında? Çok fazla yok, ama hani ülkenin sosyoekonomik yapısının değişmesiyle birlikte bir sürü yeni hobi çıkıyor. Yani bunun yavaş yavaş hani gençlerde farkındayız işte. Mesela tenis, değil mi? Evet. Tenis oynasın, hız da artıyor. Mesela koşu hobisi hızla artan bir hobi. Yani şöyle bir internette bir tarama yapsanız şeyi görürsünüz. Yıl boyunca koşulan o kadar çok yarı maraton var ki Türkiye'de. Maraton sayısı hala biraz daha az. Çünkü onu koşmak hani biraz daha meşakkatli, ama yıl boyunca devamlı yol koşusu maraton, yol koşusu maraton. Türkiye'nin her yerinden ve yüzlerce kişi yol koşularına, yarı maratonlara katılıyor. Hatta yurt dışına gidenler var. Bunun için yani otobüslere doluşup hani kulüpler ya da tip dernekler vasıtasıyla. Hele yarım maratondan bahsediyorsak ciddi bir mesafe, yani 21 kilometrenin üzerinde bir mesafeden bahsediyoruz. Bunu koşmak ciddi yoğun bir antrenman temposu gerektiriyor. Yarışın kendisi öyle. Acaba hani katılanlara nasıl bir tıbbi kontrol uygulanıyor? Hani kağıtta şey vardır, imzalarsınız. Sağlık sorunum yoktur. Hani. Evet. Sorumluluktan kurtulması için organizatör. O yüzden koşan sayısı, kişi sayısı muhtemelen daha da artacaktır yıllar içinde. Yani bu hobi daha da büyüyecek. Şeyi düşünelim. Dünyada özellikle batıda maratonlara 30-40 bin kişi katılıyor. Maraton yarışlarına. Yani Türkiye'deki Avrasya Maratonu'nda halk koşusu gibi değil. Yani 42 kilometreyi 35 bin kişi koşuyor büyükşehir maratonlarında. Hani Türkiye'deki rakamla büyüdükçe sıkıntıları göreceğiz. Şeyde tabii oldu. AB'lerdeki birkaç maratonda hava sıcaklığının yüksek olduğu günlere denk gelince mesela herhalde 2011 2010 yıl olabilir. Detroit maratonunda. Yani sanıyorum normalin üzerinde yani alışılmışın dışında bir ölü sayısı oldu. Öyle mi? Evet. Herhalde bu yılki New York, Chicago maratonu yani büyük maratonların birinde Chicago maratonu herhalde. Yani hava sıcaklığı sayısı yüksek olunca işte yarışın bir kısmını iptal ettiler. Yarışı bitirmeyin uyarısında bulundular. Çünkü hakikaten koşucuların alıştığının üzerinde bir hava sıcaklığı vardı herhalde. Ve onun kesinlikle öldürücü olduğunu özellikle 2003'teki Avrupa'daki sıcak dalgasında artık tespit edilmiş durumda. Bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yani özellikle de belli bir süre devam ettiği zaman genç ihtiyar demeyip bayağı ciddi bir kardiyak yani kalp damar problemlerine yol açabiliyormuş. 2003'teki yani Avrupa'daki rakam nedir? 50-60 bin. Evet 50 bin üzerinde. 50 bin üzerinde ki büyük bir kısmı yaşlar yani böyle özel hareket etmeyen kişilerdi yani evde evet. Vesaire de insanlar. Yaşamlarını yitirdiler. Hani bir de ekstra performans sırasının olduğunu düşünün. Maraton gibi hani benim hala bir insanın nasıl koştuğunu anlamakta zorlandığım mesafe. 42 kilometre hiç ara vermeden yani amatör de olabilir, hobi için de yapıyor olabilir. Hakikaten yüksek bir tempo. Orada tabii sıcaklık veya diğer faktörler çok da olumsuz etkileyebilir insan sağlığını. Peki burada bu gibi durumlarda bir soruşturma açılıyor mu? Adetten midir yoksa genellikle eskiçilik? İşte kader açılıyor. Değil mi? Kader işte gitti. Evet. Gitti. Bununla ilgili kimin bu hafta bir demeci vardı? Yani Türkiye'de ani insan ölümlerinin sayısının 100 bin olduğunu söylüyordu bir. Yılda öyle mi? Doktor evet yani bu sporcuyu kastetmiyor. Genel ABD'deki rakam herhalde birkaç yüz bin. Yani bir Türk doktorun demeçleri vardı. Hani zaten önleyemiyoruz biz bunu. Hani, sporda olmasa çok şaşılacak değil anlamında söylüyordu ama şimdi hani spor hep ekstra performans gerektirdiği için bu olmayabilir. Başka rahatsızlıklar da olabilir ya da hani ölümle değil bir başka kötü sonuçla bitebilir. Daha önce olmuştu mesela Manisa'lı oyuncunun hatırlayalım. 5-6 sezon oldu. Manisa'daki Manisa Spor Galatasaray maçı sırasında meydanaydı galiba. İşte yere yığıldı. Yereydi, evet. Ambulans yetişti. Çek oyuncu hani, en azından hayatını kurtarmayı başardılar. Futbol hayatı bitti tabii. Hani bu rahatsızlığı keşfedilince. Ben şeyin tabii sorgulanması lazım. Hiç önlenebilir bir tarafı var mıydı ve en azından Süper Lig seviyesinde hani futbolcuların daha fazla koştuğu, daha fazla efor sarf ettiği seviyede sağlık kontrolleri gerektiği gibi yapılıyor mu? Çünkü televizyonda bazen şeyleri görüyoruz, sponsor reklamlarını, bilmem kim yabancı futbolcu geldi, sağlık kontrolünden geçti, efor testinden geçti. Ama hani göstermelik kısmı mı, daha detaylı bir tetkik yapılabilir mi? Belki bunun sorgulanması lazım. En azından bundan sonra böyle benzeri kötü bir durum yaşanmaması için. Çünkü çok acı yani sporcu dediğimiz kişi zaten genç 20'lerinde. Hani bırakın sporu bırakmasını yani ölmesi bir de çok feci bir durum tabii. Evet tabii bu tip durumlarda alışıla geldiği üzere Türkiye'de de medyada belki başka Batı medyasında da başka ülke medyasında da vardır ben bilmiyorum. Kendisini de hafifçe suçlayan, ima eden yazılarda rastlanmıyor değildi. Yani işte zaten daha önce de şikayeti olmuş ama üstünde durmamış, kimseye de söylememiş. Yorgunum demiş gibi. Yani bir sporcu için tabii yorgunum. Yorulmayan sporcu var mıdır acaba? Evet. Yani çok şey işte yarın şey çıktı değil mi? İçki içmişti, ondan oldu. Evet, aynen ha? Öyle. Bunlar da bence şey değil yani. Sigara içen birçok sporcu olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Bıraktım içkiyi. Başta Cruyff geliyor akla. Hani ileri hesaba katmıyorum. Hani sigaranın zararlarının bu kadar fazla olduğunun anlaşıldığı bir dönemde de oynamıyordu Johan Cruyff, 70'lerde oynuyordu. Ama şimdi hani çok daha herhalde bunun farkındayız, bu zararların. Şu an mesela Türkiye'de konuşuyorsunuz bu arada. O oyuncu içiyor. O da içer. Hani konuştuğunuzda söylüyorlar zaten. O da içiyordu geçen yıl. Evet. Bahsi geçiyor bunun. Hani işte enerji içeceği söz konusu ama herhalde bunlar bir şey değil bence, bahane ya da bir gerekçe herhalde olamayacak kadar ufak sebepler. Hani kuvvetlendirmiş olabilir mi? İşte yorgun bir günün üzerine yapılan belki yanlış beslenme ama işte belki ya da yıllar içinde gelişen kötü alışkanlıklar da olabilir. Çünkü o söylenir. Türkiye'ye gelen yabancı antrenörler hani Türk futbolcularının beslenme konusundaki yanlışlıklarına vesaire değinirler. Hani belki yıllar içinde süre gelen bu durumu körükleyen bazı kötü alışkanlıklar olabilir tabii ama hani bir seferlikten muhtemelen olmamıştır. Evet. Peki bir de genel olarak bu haftanın spor olayları değineceğimiz ne var? Çarpıcı bir konu şu. Basketbolda bir değişim döneminden geçiyoruz anlaşılan. Basketbol Federasyonu'nda seçim var. 1992'den bu yana 20 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Demirel sanki ilk kez ciddi bir tehdit altında. Eski Ülke Spor Kulübü yöneticilerinden Ali Doğan ve yine eski milli takım menajeri Doğan Akyemez karşısında iki rakip. Hatta birleşecekleri söyleniyor son anda. Hani acaba Turgay Demirel hegemonyası kırılacak mı, var? Tam da bunun aslında Türk milli takımının böyle çok kritik bir eleme oynadığı döneme gelmesi de manidar doğrusu. Türkiye hayli gençleşmiş ve yıldızlanan yoksun bir kadroyla Avrupa Şampiyonası elemeleri oynuyor. İki haftadır. İtalya, Çek Cumhuriyeti, Beyaz Rusya ve Portekiz'le. Ve durum pek iç açıcı değil. Bu hafta 18 farklı önde oldukları maçta İtalya'ya yenildiler. Yeniden. 55 yıldır Türkiye İtalya yenemiyor. Bu sefer tamam olduğu maçta yine galibiyet kaçtı ve durum çok kritik. İki maç kaldı grupta. Türkiye eğer Çek Cumhuriyeti'ni 19 sayı farklı yenemezse Türkiye kendi sahasındaki maçta grup ikincisi olamayacak. Ancak üçüncü olacak. İşte en iyi üçüncüler arasındaki değerlendirmeye bakılacak. Yani bu çok kritik. 2013 gelecek yıl Slovenya'da yapılacak. Avrupa Şampiyonası'na katılamamak hakikaten büyük bir kayıp olur. Bir de takım sayısı fazla yani. 1993'ten beri de her Avrupa Şampiyonası'na katıldı Türkiye. İşte bir ikinciliği var. Arada iki kez çeyrek final oynadı. Son yıllarda son şampiyonlar çok başarılı değil ama işte 2010'da dünya ikincisi. Yani Avrupa'da artık en tepede olmasa da alttaki grupta bir yer edinmiş bir ülke. Ama tabii NBA'deki oyuncuların tamamının olmadığı, Türkiye'deki bazılarının sakat olduğu bir dönemde bir kritik eşik aslında. Hani işte yetenekli kuşaklar var. Türkiye bir basketbol ülkesidir. Lafın ilk kez ciddi darbe alacağı bir şey olabilir. Evet. Dönem olabilir. Hani başkanlık seçiminin de bu döneme gelmesi ilginç tabii. Evet. Futbolda da bu 2014 kupası yok için şeyler ve elemeler bu akşam başlıyor. Hollanda ile bir futbol maçı var değil mi? Evet, orada da şimdi bir başka kritik dönem de futbolda. Türkiye son iki büyük şampiyonaya gidemedi. Zaten futboldaki durum da öyle. Yani bir Avrupa Şampiyonası'na gidiliyor. Stadyum'a kupası yok. İşte bir tane var, iki şampiyonaya katılan böyle bir düzensiz gidişat var. Çünkü işte futbolda da Türkiye'nin Avrupa haritasındaki yeri belli yani. İlk 10'da değil, işte böyle 10-15 arası oralarda bir yerde. Bu yüzden hani bir şampiyonada giriyor 15 takım arasına, öbüründe giremiyor. Şimdi Brezilya elemeleri de miyim? Ve Türkiye'nin grubunda tabii favori takım Hollanda. İlk maçta deplasmanda Hollanda ile oynanıyor bu akşam. Hollanda da feci bir Avrupa Şampiyonası'ndan çıktı biliyorsunuz yani. Çok kötüydü de evet. 2010 Dünya Kupası'nın finalisti olmasına rağmen ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde bol gol atmalarına rağmen Ukrayna ve Polonya'da feci başarısızdı Hollanda. 3-0 çekti. Takım içinde tabii fırtınalar koptu. Teknik direktör Van Marwijk görevinden ayrıldı. Yerine Louis van Gaal geldi. Bir başka tecrübeli ve başarılı Hollandalı teknik adam. Yani son 20 yıla damga vuran isimlerden biri ama kulüp düzeyinde de birkaç yıldır başarılı değil açıkçası. O yani çok fazla değil ama bazı değişiklikler yapmış, kadro almadığı isimler var ama Hollanda zaten belli bir ekolle oynuyor. Sıkıntı tabii Türkiye'de. Son dönemde ne kadro istikrarı var ne de hani böyle yeni çıkan bir ekstra oyuncu. Yani herhalde Galatasaray, Selçuk İnan dışında Türk futbolunun böyle parlattığı bir isim söylemek çok mümkün değil. Ha, kim var? İşte Arda Turan İspanya'da bu sezon daha Atletico Madrid'in bir hani yıldızı gibi oynuyor. Ama Arda Turan hani zaten 5 yıldır Arda Turan hani ülkenin bir numaralı oyuncusu. O yüzden hani o sürpriz ama yeni gelen bir yıldız, işte belli kilit pozisyonlarda ekstra bir oyuncu yok. Kaleci Volkan Demirel sakat. En büyük sorunu Türkiye'nin savunmanın göbeği. Yani herhalde 5 yıldır burada Türkiye sıkıntı çekiyor. Yani 2008 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlayalım. Türkiye yarı finale yükselmişti ama en kırılgan pozisyonuydu burası. İşte o zaman Servet Çetin, Gökhan Zan oynuyor. Onlar da sakatlanıp kart görünce yerine oynayanlarla zor bitmişti turnuva. Aradan geçen sürede de bir büyük gelişme yok. Yani Türkiye Ligi'nde büyük takımlarda orada mutlaka en az bir yabancı oyuncu oynuyor. Yanındaki Türk oyuncu performansı hep sorgulanır düzeyde. Ciddi bir sıkıntı var. Yani bir teknik direktöründe herhalde bugünün futbolunda önce dikkat ettiği, yani kağıda 11 yazacaksa hani kaleci ve önündeki iki oyuncu en önce yazdığı yerler, ciddi sıkıntı var. Yani bu şartlarda tabii Hollanda deplasmanı ideal başlangıç değil. Hani orada başlamak istiyorum. Yani Hollanda'da yenilgi normal midir? Normaldir ama şey olacak. Yeni geldiği zaman işte Abdullah Avcı ile de olmuyor. Sesleri yükselecek. Halbuki hani bu işin 6 ayda olmadığını biliyoruz. Onun da oynayacağı ilk resmi maç olacak. Takımı çıkaracağı. Yani zamana ihtiyacı var ama zamanla birlikte işte Türkiye'de bir yeni oyuncu kaynağına ihtiyaç var. Onun ihtiyacı var daha doğrusu. Onu Avcı, Abdullah Avcı'na nasıl sağlayacaklar? Onu kestiremiyorum. Evet, bunu göreceğiz herhalde. Evet, belki bu şekilde de bağlayabiliriz herhalde bu haftaki programı. Gelecek hafta yok Açık Gazete. Bir hafta aradan sonra, ondan sonra görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz Alp. İyi yayınlar, iyi tatiller. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu çok zorlu bir haftanın en zorlu gününün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ölüm ve ağıt şarkıları çalmak zorunda bıraktı bizi olgular. Bir nefes almak fırsatımız olabilecek. Gelecek hafta yokuz. Ve şimdi huzurlardan ayrılırken gene bir, bu sefer enstrümantal bir parçayla bitirelim. Adil Arslan'ın ağıt ağıtıyla bitirebiliriz bugünkü programı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.